A Bob Roberts című Tim Robbins filmről fogunk beszélgetni. Most, amikor óvatos mozdulatokkal búcsúzunk Donald Trumptól, nem szeretnénk elkiabálni, de minden esetre a Tim Robbins valamit nagyon megérzett ebben ennek a troll politikának, ennek a troll politikusnak, ennek a cinikus tőzsdén kigyúrt aranyi fiúnak az eljövetelét, mint egy megjósolta, mint egy érzékelte a kulturális térben az ott zajló folyamatokból kibontakozni. És ez a figura, amit létrehozott, tulajdonképpen egy anti-Bob Dylan. A Bob Dylannek a külsőségeit elsajátítva, annak a tartalmát teljesen kifordítva, létrehozta a konzervatív lázadó archetípusát, ami egy ugye paradoxon, hiszen a lázadó hogy lehet konzervatív? Hát úgy, ahogyan a mainstream liberális. Egy liberális mainstreamhez konzervatív lázadó tartozik. A konzervatív lázadás a rendpártiság lázadása, ami tulajdonképpen valamilyen formában már megjelent a Paul Verhoevennek a Csillagközi invázió című filmjében, amelyben a kölykök a fasiszták, és a szülők a liberálisok. A szülők azok, akik azt magyarázzák a gyereknek, hogy gyere haza, kisfiam, éldegélj itt velünk békében, bulizgassál, csajozgassál, szórakozzál kedvedre, most vagy fiatal, és a kölykök azok, akik azt mondják, hogy szó sem lehet róla, ez a mi háborunk, meg fogjuk vívni, titeket fogunk megvédeni, mert ha mi nem lennénk, elpusztulnátok. Nem a bulizás az alternatíva, hanem az élet vagy a halál. Igen, az 1968-as filmek, ugye általában hippi korszak filmének tipikus témája a szülők és a fiatalok közti nemzedéki ellentét. Klasszikus példa, hogy a Hair musical, de még inkább az abból készült Milos Forman film, ahol a nagyhajú fiatalok állnak szemben ugye a szülőkkel, de lehetne még sorolni ezen nemzedéki filmeket Diplom előtt. Tehát a 60-as évek végének nagy filmjei szólnak erről. És a Csillagközi invázióban valóban ezt láthatjuk, az egy ilyen ellen 68-as témáknak a parodizálása, amikor ugye a fiatalok lázadnak a szülők ellen, és a fiatalok a militaristák. És rendezünk be egy olyan modellezett teret, ahol a nácizmus az emberiség utolsó reménye, és kvázi a nácikkal azonosulsz, mert a nácik a rovarokkal állnak szembe, és azért a nácikhoz akárhogy is az emberi faj köt minket, a rovarokhoz az se. 1968 után valóban megjelentek konzervatív reakciós, akik vállalta reakciósok voltak, mondjuk az amerikai magyar történész John Lukács ilyen volt, és meg lehetne sorolni az értelmiségeket. Ők lázadtak egy 68 utáni rend ellen, de ez mondjuk olyan lázadás volt, amikor divat lett hosszú hajat növeszteni, divat lett nem hajat mosni, divat lett pufi dzsekiben beülni az órára, hogy akkor öltönyt vesznek, inget hordanak, tehát lényegében egy aktuális divattal szemben valahogy lázadnak, úgyhogy visszanyúlnak mondjuk az öltönyviseléshez és az inkhez. Tehát az egy lázadás volt, mondhatjuk valamilyen lázadásnak, egy divattal szemben. De a Bob Roberts viszont 68 eszközeivel lázad, 68 eszmeiség ellen, tehát ezért különös, hogy Bob Dylan eszköztárát veszi át, és egy ilyen ellen Bob Dylan lesz ebben az 1992-es áldokumentum filmben, amely egy pennsylvániai szenátor választástak a... Lényegében egy dokumentumfilmet készítenek el, egy riportfilmet Bob Robertsről, aki egy tőzsdei guru volt, aki aztán vásárol magának egy popzenei karriert. Én kételkedem abban egyébként, hogy tőzsdei guru volt-e. Értem, hogy a film azt mutatja be, hogy ő okoskodik visszamenőleg, hogy mekkora bizonyos meg nem nevezett forrásokkal ki tudta kerülni a krakkot, és ezért maradt ő fenn, de folyamatosan utal a film arra, hogy hát ők tulajdonképpen felvettek szükséglakásépítésre egy pályázati pénzt, amiből teherszállító repülőgépeket vettek, és azon fegyvert vittek Dél-Amerikába is drogot hoztak. És én ezen a ponton el tudtam azt képzelni, hogy azért ott az első nem hogy millió, de milliárd, az ebből van, és utána vettünk föl hozzá egy öltönyt, meg egy ilyen, tudod, egy ilyen headsetet, néhány számítógépet, katócsugárcsöves monitorral, és előadtuk, hogy hát ez a tőzsdéről van ez a pénz. Ugye, és van egy alapítványa is, hogy ez a Broken Doll, ami a magyar fordítában törött galamb, vagy törött szárnyú galamb? Sérült galamb. Sérült, igen, megesett galamb, már nem tudtam, mi volt. amely elvileg egy drogellenes jótékonysági alapítvány, és kiderül, hogy azok józóságról kiderítik, hogy valójában kőkeményen a CIA-hez kötődik, és kábítószer csempítettesz. Olyan, mintha az Ozark, tehát rá egy nagyítót helyezni lennek a filmnek erre a pontjára, hogy van egy alapítványuk, ami elvileg drogellenes, de egyébként drogot importál, és az Ozarknak a negyedik évadát kapnád meg, ha belenéznél ebbe a nagyítóba, ahol folyamatosan ez megy. A dél-amerikai szervezet bűnözés, amerikai lába, aki együttműködik a bűnelhárítással, de azok elfogadják a drogpénzt haladékért, és közben szenátorokat állítanak, buktatnak, alapítványt hoznak létre, és a gyógyszercégnek, aki a heroinról való leszokáshoz gyárt különböző ópiát származékokat, a végén ők szállítják be a dél-amerikai ópiátokat. Helyes ez az értelmezésed, hogy tényleg nem tőzsdei gururól van szó valószínűleg, hanem ő maga a filmben referál, úgy építi a saját maga legendáját, mint sikeres üzletemberét, ahogy Donald Trump is fölépítette. Tisztára kell mosni a pénzt, ami valahonnan máshonnan van. Nem győzzük ajánlani ezt a filmet, ez egészen csodálatos, egészen kiváló politikai szatíra, a legkiváló politikai szatíráknak az egyike, ami egyébként műfaját tekintve egy áldokumentumfilm, tehát kvázi dokumentumfilmként funkcionál, a filmen belül van egy film, amiként értelmezed ezt a dolgot, amit látsz. Az epizód szerepekben olyan kiváló színészekkel, mint a Susan Sarandon, mint a Jack Black, de itt találjuk például Helen Huntot, James Spadert, és hát a csodálatos Alan Rickmant, illetve azt a Giancarlo Espositót, akit a Breaking Badből, a Gus Fringnek a szerepéből ismerhettek. Roberts, maga az amerikai álom megtestesülése. Mindent a maga erejéből ért el. 35 éves korára 40 milliós vagyonnal rendelkezik. Most éppen arra várok, hogy interjút készíthessek vele kerekeken guruló, tökéletesen felszerelt üzleti irodájában. Ó, bocsásson meg! Amióta ez az iraki ügy elkezdődött, olyan a tőzsdeügynököm, mint egy hisztis gyerek. Nem tényleg. Laval. Ugrott a medencem. Ugrott a nyaraló is. Áruljon el valamit. Rendkívül zavaros állapotok uralkodtak a világpiacon az elmúlt 3 évben. Hogy vészel tehát? Veszített valamit 87-ben? Persze. De mi tetszik? Te csak dolgozz. Csak a lassúak veszítettek pénzt. Akinek helyén volt az esze, még időben lépett. Mindig megszereztem a legfrissebb információt, ami nem kis pénz és energia, és a helyemen voltam, amikor kellett. Egy okos üzletembernek mindig résen kell lennie. Tudom, hogy a modern információs technika egy vagyontér. Manapság az borít ki mindenkit, hogy nem látják át pontosan a világpolitikát. Minden persze nem lehet megtudni, de azért lehet követni a dolgokat. Nem mondhatok túl sokat, de megvan a módja, hogy tájékozódjunk a világban. És ez izgalmas játék. Most kell befektetni. Nem szabad megijedni egy harmadik világbeli őrülttől. Legyünk erősek és bízzunk a piacban. Ha félünk, az agresszort erősítjük. Ahogy mondani szoktuk, ha félsz az aktív piactól, már halott is vagy. Pedig rúg, készüljetek! Meglátja, mindjárt vége a közel-keleti válságnak, és a piac megélénkül. Köszönöm szépen! Köszönöm! Ez, amiről itt a Bob Roberts nagyon-nagyon kedélyesen beszél, ez maga a benfentes kereskedés. Hát mi borítja ki a tőzsdén pénzt befektető brókereket? Az, hogy nem látják át a világpolitikát. Mindent persze nem lehet tudni, de azért megvannak a csatornák, amiken keresztül a megfelelő információhoz hozzá lehet jutni, és ez izgalmas játék, fogalmaz. Ugye arról van szó, hogy én előbb tudok egy történésnek a megtörténtéről, mint arról tud a tőzsde, annak megfelelően jegyzek részvényeket, így amikor kiderül, én már pozícióban vagyok, már pozíciót fogtam, amikor mások loholnak azok után, a befektetések után, amelyek már itt vannak nálam. Ez a benfentes kereskedés. Ez elkéri a hasznát ennek, viszont nem tagadja meg a kockázatát, hanem büszke, hogy ő ebben a szituációban nyert. Egyébként olyannyira, hogy itt elhangzik a háttérben a kérdés, hogy ön vesztett valamennyit 1987-ben, és tudod, valamelyik ilyen gyakornok, vagy ilyen fiatal broker, persze, persze, tudod, és ránéz, és kiküldeti, mert te menjél inkább dolgozni, természetesen nem vesztettem, a lassúak vesztettek. Tehát, hogy ő nem tudná azt mondani egy interjúban, hogy hát volt ott egy hullámvölgy nekem is, ó nem, rám ez nem hat, én ezek fölött, az erők fölött állok, és végül is beismeri, hogy amúgy tényleg, hiszen olyan információk alapján kereskedik, amely ezt hát a számára nem a szerencsejátékhoz teszi hasonlatosra. Ugye ebben utal az 1980-as évek végi nagy letartóztatási hullámra, amikor többek között Ivan Boyskit, aki a Gordon Gekkót inspirálta az Oliver Stone 1987-es Tűzre cápák című filmében, többek között ő volt az egyik nagy hal, akit letartóztattak, de nyomában hát számos mást. Egyébként a Rudolph Giuliani volt, aki akkoriban ügyészként felgöntönítette ezt a Wall Street-i benfetes kereskedési üzemet, azt a Rudy Giulianit, aki később ugye Donald Trumpnak lett az ügyvédje, és hát maga a jobb keze, neki is ugye eléggé megváltozott a megítélése az utóbbi időkben. Nagyon sok olyan politikai kommunikációs fordulatot mutat nekünk ez a film, amelyeknek hát egy része már mostanra ismerős lehet, tehát ugye 30 évvel ezelőtti filmről van szó. Nyilván a politika történetének szempontjából Amerika egy másik időzónában van, ha úgy tetszik, tehát hogy évtizedekkel, vagy lehet, hogy egy évszázaddal van odébb állítva. Itt történik ebben egy merénylet hamisítás a véleményem szerint, ami talán az egyik legsúlyosabb húzás, és mégis azt kell mondanom, hogy azon kívül, hogy egy pojáca van a szenátusi jelöltek között, illetve hát nyeri el azt a szenátusi helyet, és neki egy tényleg komplett párhuzamos élete van a politika mellett. Tehát ő egy teljes értékű tőzsdei guru, zárójel kábítószercsempész, és egy teljes értékű country zenész, és ebből érkezik meg a politikába, és nem gondolom, hogy erre különösebben lett volna példa, az elnökök sorában a Trump az, aki ennyire, tudod, az utcáról jött be egy abszolút civil vagy üzleti életből. Viszont 1789 óta azért ilyen 1500-nál több szenátor fordulhatott meg a szenátusban. Én azt gondolom, hogy amilyen bődületes fordulatokat állít ez a film, azok már mind meg kellett, hogy történjenek valamelyik államban, valamelyik évtizedben. Például a merénylet az a George Wallace-ra utalhat, aki alabamai kormányzó volt, a Forrest Gump-ból ismerhetik őt a hallgatók, mert ő volt az, aki ugye nem engedte az alabamai ugye egyetemre a fekete diákokat, tehát ugye radikális jobboldali jelölt volt, később harmadik utas jobboldali jelöltként indult, és ellen elkövettek egy merényletet. És ő például már mozgássérülként kerekesszékben kampányolt 1970-es években, indult el újra és újra. Tehát mondjuk a George Wallace lehetett az egyik, aki inspirálta. Valószínű, hogy egy olyan 12-24, tehát különböző az USA-ban ismertebb politikusi karrierekből inspirálódhatott a Tim Robbins, összerakta Bob Roberts-et, de aztán Bob Roberts meg életre kelt és megvalósult. Igen, de azért, igen, de nem hiszem, hogy azért kelt életre, mert a Tim Robbins megidézte. Hát azt hiszem, hogy ez a művészeknek a nagy képességük, hogy ők érzékelik a kulturális térben azt a szellemet, ami még nem állt össze jelölté, még nem állt össze politikai alternatívává, még nem öltött személyiséget, kvázi még itt lebeg körülöttünk a szférákban, de már a politika, mint egy óhajtja, hogy megvalósuljon, hogy inkarnálódjon, hogy szülessen belőle valaki, aki majd választható lesz egy nap. És ez a troll politika, ez itt előlegződik ebben a filmben, mint egy, nem győzöm hangsúlyozni, 1992-ben járunk. És Bob Roberts azokkal a politikai megmondásokkal él, amelyek a mai troll jobb oldalnak a jellegzetes sajátosságai. Okoljuk a hajléktalant a hajléktalanságért. Okoljuk a szegényt a szegénységért. Okoljuk a nemi erőszak áldozatát a nemi erőszakért. Ne engedjük a társadalmi igényű válaszokat létrejönni, hanem tartsuk a jelenség érzékelésének az ingerület körében a probléma vizsgálatát. Tehát Ne engedjük kiszabadulni, ne engedjük a nagy képet megszületni, hanem a kis képet rögzítsük, és ne engedjük kitágulni. Tim Robbinsnak a 1992-es Bob Roberts című filmjéről, mint a szélső jobboldali troll politika előérzetéről beszélgetünk. Donald Trump és Donald Trump szelleme már ott kavargott a kultúrában, már a 90-es éveknek az elején. Már érződött, hogy itt jön egy nagyon-nagyon gátlástalan figura a szórakoztatóiparból, és akkor itt akár a Donald Trumpnak a korábbi reality szerepelésére is lehet utalni, de akár Barack Obamára is lehet utalni, aki nem a szórakoztatóiparból jött, de jöhetett volna. A Barack Obamában a demokrata Amerika egy olyan azonosulási pontot talált, egy olyan showment, aki elment volna akár bármelyik Saturday Night Live-nak a házigazdájának, bármikor, bármelyik amerikai showmannek a szerepét el tudta volna vinni. És Amerika, akárhogy is a demokrata Amerika, ezeknek a late night show-knak a közvetítése által kapcsolódik a politikához. Ezeknek a late night show-knak a csatornáján keresztül érti meg érteti meg önmagával, meg érteti meg egymással ez a demokrata párti Amerika, a politikát, a kultúrát, mindent és bármit, ami történik. És egy olyan elnök, minthogyha csak kitalálták, vagy ki se lehet találni ennél szebbet. Fekete elnök, makulátlan showman, és a kompetenciának, meg ennek a demokrata intellektus felsőbbrendűségének a megtestesülése. És ezzel szemben jött a maradéktalan, minden igényt kielégítő reality hős, gátlástalan reality pojáca Trumpnak a személyében, aki a republikánus sok által megcélzott fehér Amerikának, white trashnek így is lehet mondani, nyújtott olyan azonosulási pontot, de úgy is fogalmazhatok akár, hogy a demokraták által cserben hagyott fehér munkásosztálynak nyújtott olyan azonosulási pontot, amilyet korábbi elnök nem tudott. Korábban volt egy elméletem, hogy Denzel Washington lehet a demokrata Ronald Reagan, tehát a színész, aki szerepeiben egyébként, ha megnézzük, akkor a Denzel Washington következetesen hozta mindig a becsületes amerikai jogok mellett kiáll. Legjelezetesebb szerep az Utolsó esély című filmben, ahol a tengeralattjárónak a másodtisztjét játssza, a republikánus Gene Hackmannel szemben játssza ő a demokrata másodtisztet, aki végül leváltja a szembe, megy összeütközik a republikánus, nincs idő szarakodni, üvöltöző militarista majótisztel. Na most a Denzel Washington-szerű figurát hozta el lényegében a Barack Obama, tehát ez a nyílt tekintetű idealista, egyébként fekete, nagyon jól kommunikáló, szónok, odaadó, aki tényleg, mintha egy forgatókönyvíró írta volna a 2008-as demokrata kampányt, amely a Hope, ugye ez volt a remény, és hát mindenkit levet a lábáról, hozzátéve, hogy a Joe Biden volt akkor az alelnök jelöltje, hát nagyon okosan választották ki ezt a csapatot. Most Barack Obama szintén bedobta magát a kampányba. Tehát ilyen se szokott egyébként nagyon lenni, hogy egy volt korábbi elnök ennyire belép a kampányba, és a volt alelnöke mellett, ugye Joe Biden mellett most több beszélt a demokrata kampányban, és Joe Biden és Denzel Washington, Barack Obama sikeresen tették egy népszavazássá, hogy itt most az amerikaiak ne az inflációról szavazzanak, hanem itt magáról a demokráciáról. Tehát egy népszavazásra tették az amerikai demokráciáról ezt a kampányt, és hát sikeresen. És még korábban, hogy a Donald Trump figurája mennyire benne volt amerikai közszellemben, ugye a visszajövőben második részében, az alternatív 1985-ben a Biff Tannen figuráját, aki ugye a Grace sportalmaknak köszönhetően dúsgazdag lesz, és aztán minden a bíróság is a zsebében van, és aztán a bíróság épületében kaszinót rendez be, meg a rendőrség is a zsebében van. Tehát azt a szállodatulajdonos figurát, azt a Donald Trumpról mintázták a 80-as években. Mintha megérezték volna, hogy ha majd ebből a figurából lesz az elnök, na az a vége, az a rossz forgatókönyv, az a rossz kimenetel Amerikának, akkor Isten óvja Amerikát. nagyon szépen megteremtik ezt az egységsugarú ideális republikánus jelölt figurát itt. A Tim Robbins ugye írta és rendezte is ezt a filmet, ezért hivatkozik Robi úgy rá, hogy a Tim Robbins filmje, nem azért, mert szerepel is benne, és néhány televíziós epizód rendezésén kívül én azt hiszem, hogy az a Dead Man Walking című ilyen Susan Sarandon, Sean Penn együttműködés volt még hasonló, amit a Tim Robbins író rendezésén rendezőként jegyzett volna. Én szerintem a 90-es évek után nem tört különösebben újabb ilyen babérokra. Minden esetre ez a republikánus jelölt, ez Lipsi szülőkkel rendelkezik, akiket ő fölnyom, mert hogy füvet szívnak, tehát beköpi őket a rendőrségen, és akkor így egy kicsit a Woody Allennek a Fogd a pénzt és fúshoz hasonló. Virgil Starkwell szüleinek az interjújához hasonlóan itt anyukája nyilatkozik a tévének, hogy hát azért egyszer aláhamisította a nevemet egy aláírásra, amikor jelentkezett a katonai iskolába. Tehát, hogy tudod, az szokott lenni, hogy a republikánus szigorú apa valamilyen kihágás után a gyereket büntetésből, és hogy tanuljon, meg hát én is oda jártam, hiszen én is elkövettem valamit, amiért az én apám engem is megbüntetett, beíratja egy katonai iskolába. Na Bob Roberts, ő önként jelentkezik, mi több, aláhamisítja az anyja aláírását, hogy mehessen. A hippi buternek az aláírását. Anyjáért, hát igen. Mások akkor hamisítják alá a szüleiknek az aláírását, amikor intőt kapnak, vagy valamivel megrólják őket. Ő meg katonai iskolába akar menni, amit a hippi szülők elleneznek, de ő aláhamisítja az aláírásukat. Kvázi ő az a szülei helyetti szülő, az a szülő, amilyet a republikánus kurzus megkíván egy fiatal gyereknek. Hát neki ez belülről gyereknek jön, tehát amit más republikánusokba a szülei nevelnek bele, azt neki a szülei ellenére a szívébe van írva. Ő ezt magától tudja. Ő erre rájön. Ő egy önmagától megvilágosodott buthája a republikánusságnak gyakorlatilag, hogyha ez, ha úgy tetszik. Az is csodálatos, amikor drogellenes dalt adnak elő, körülbelül a Phoebe büfé színvonalán, és mint előadói készség, tudod, egy ilyen bugyuta duetről van szó. Nagyon kemény, arról szól, hogy a drogost húz föl az első fára, mert nem érdemel kegyelmet. De mindennek az alátámasztása az körülbelül az, hogy a drog rossz. Azzal a karizmával, amivel Mr. Mackey, a South Park iskola pszichológusa kampányol a drogok ellen, nagyjából azzal húzzák alá, viszont azzal a düvel, amivel egy jó szélső jobboldali rezsim az utcákon viselkedne. De tudod, nem azt mondja, hogy a drogdílert, a drogkereskedőt húz fel az első, mert a drogosat. Sat. Na most ennek ellenére, hogy nagyon jól megfog ilyen, most ott éppen akkor a jobboldalként azonosított motivumokat, ennek ellenére én azt hiszem, hogy a liberális jelöltben, vagy a demokrata éppen regnáló szenátorban is találunk elég megfigyelni valót. Ugye ő az, aki húzza az oktatás kártyát és lobogtatja, ő az, aki húzza az egészségügy kártyát és lobogtatja, és ő az, aki szerintem pontosan tudja, hogy nem fog tudni a hajléktalanokon segíteni, de olyan pénzalapra hivatkozik, ami azt mondja, hogy ott már rendelkezésre áll, mit tudom én, 200 millió dollár, hogy ezt a kérdést rendezzük, és legyen hova menni. Remélem, hogy az elnök úr nem tervezi azt is a honvédelemre fordítani. Ő pontosan tudja előre, hogy egy olyan pénztárcáról beszél, amit ő nem fog tudni kinyitni. Ezzel reményt kelt az emberekben. Magát ugye beállítja egy ilyen mélyen szociális alapokra építő és az alapján döntéseket hozó jelöltnek, de ugyanolyan romlott, mert valami, tudod, egy olyan forrásból ígéri a szebb jövőt, amihez soha nem fog hozzáférni, és már előre megvan annak a forrásnak a gazdája is, aki majd az oka lesz annak, hogy hát megint nem sikerült a hajléktalanságot rendezni. Jó pár ciklus óta szenátor. Míg Bob Roberts meg alulról jön. Alulról, de hát mennyire van lent a Wall Street? Na, hát annyira jön alulról, amennyire lent van a Wall Street. Oda jön. Igen. Minden esetre Ebben kifejeződik ez a republikánus párti elitellenesség, ami maga a trumpizmus, bizonyos értelemben maga az orbánizmus. Ez a Brexitnek is ez a szelleme, hogy jobbról jön az élveteg liberális elitekkel szemben, akik csecsemőket esznek. Jön valami alulról, legalábbis azt állítja magáról, hogy alulról jön, és az erkölcsforradalmát hirdeti. Miközben hát valami kénszakszivárog valahonnan. Ugye az embernek az érzése, hogy itt valami gyalázatos hazugság húzódik a háttérben, de hogy ez mi, az egészen a filmnek a végéig várat magára. Mi az a bizonyos titok, az a bizonyos gyalázatos titok, ami a hősünket jellemzi, meg amit a hősünk elrejteni próbál, meddig mész el a hatalomért? És hogy erre a kérdésre egy igazi populista egyféle választ adhat. Akár meddig és azon is túl. Tudja, az az igazság, hogy az adófizetők titkos háborúkért fizetnek, amit olyan országokban vívnak, amelyekről nem is hallottunk. Közép-Amerika, meg azután ott van Chile, Indonézia, Afrika. Eddig az amerikaiak csak azokért a háborúkért fizettek, amelyek során a hazafiak csempészték a narkót, és azt nagy élvezettel el is fogyasztották, de most... Tudja, most az a helyzet, hogy mindannyian adóformájában fizetünk a kábítószer csempészeknek, hogy fedezzék a hitelcsalásaikat, amelyek során megfújták más emberek pénzét, és azt kábítószercsempészésbe fektették. És láss csodát, egy látszólag megoldhatatlan kábítószer problémával állunk szemben. Az előbb felnevettem, Robi, amikor a kénszagot említetted, mert ez elhangzik a filmben. Érdekes, ahogy a demokraták kezelik kommunikációs jellemvonásokkal az ellenfeleiket, meg érdekes, ahogy a republikánusok. Ugye itt ez a regnáló szenátor azt mondja, hogy hát valami kénszagot éreztem a levegőben. Tehát itt olyan szinten szó szerint démonizálja a vele szemben fellépő indulót, hogy hát ő nem akarja megmagyarázni, nem tudja, hogy ez jelente valamit, de amikor ők egy térségben, egy szobában tartózkodtak, ott kénszag volt. De mindannyian érezzük a kénszagot, a néző is érzi a kénszagot. Magának ennek a troll politikának, meg a trollságnak a kulturális szerepében, amikor még csak nem is politikai alternatíva, még csak nem is tartozik hozzá egy szenátorjelölt vagy egy elnökjelölt, már érezzük a kénszagot. Érzed, amikor nem így vagy az Elon Musk-kal? De. Ugye, hogy amikor én csak így tudom mondani, hogy valami nincs rendben, valami off, valami nem őszinte, nem néz úgy a szemedbe, valami más a szándéka, mint ami a száját elhagyja. Amikor az étoszt föláldozzuk az egyéni ambíciónak, a narcizmusnak. Minek az étoszát? Tulajdonképpen akármiét. Amerikáét, a fehérházét, a tudományét, a józan észét. Ezeknek mind étoszuk van. Ez teszi a nyugati embert azzá, ami. Azzá a civilizált emberré, amelyik hát azokat a hatalmas eredményeket elérte, hogy hát mostanra az a globális nyugat a világ civilizáció. Mindezeknek a felmondását érezzük. Mindezeknek ezeknek a közös étoszoknak, amik tulajdonképpen konszenzuálisak. A konszenzusok felmondása, a konfliktus által szerezhető befolyás és a konfliktus által szerezhető presztízs szellemében. Mivel az Elon Muskról nekem mindig egy James Bond főgonosz jut eszembe, és hát egy tipikus... Azok csak színészek, nyugi. Igen, ha lennének, mindent elhinni, Péter. Igen, tudod, ha lennének, a Marsot akarnák terraformálni. De azért a 20. századi Amerikában, amikor megjelentek ezek a szupermilliárdosok, tehát a hatalmas tőkések, a pénz napóleonjai, ugye Henry Ford is ilyen volt, és lehetne még sorolni ezeket a nagymilliárdosokat, és megjelenik az az igény, hogy akkor szedjünk szét egy Loire-völgyi kastélyt, és téglánként vigyük át az Egyesült Államokba, hogy ott újra összerakjuk. Ez már egy ilyen korai koruknak az Elon Muskjai, ezek a figurák. Róluk forgatta ugye az aranypolgárt, az Orson Welles. Tehát a Charles Foster Kane már a kritikája és a paródiája volt ennek a típusnak, aki a médiából érkezik, és aztán politikus akar egyébként. Tulajdonképpen a Berlusconi személyében el is jött. El is jött értünk. Ez a média mogul, aki a média befolyását politikai tőkére váltja és sikerrel. Az az érdekes, hogy A Silvio Berlusconi volt az innovátora ennek a troll politikának. Ő volt a nulladik számú troll politikus, évtizedes, sőt már mondhatom, hogy másfél évtizeddel megelőzve a korát és megelőzve az utódait. Ő volt az, aki egy médiabirodalmat vezetett, ami az ő politikusi ambíciói szolgálta, és aki a sportot, az AC Milánt is beállította. Igen, és ő volt az, aki a jobboldaliságot, meg a konzervatívságot, meg a kereszténységet, minden ehhez tartozó attribútumot hazudta. Egy élveteg, milliárdos, aki egy rossz poénért föláldozza a saját presztízsét, mert az sincs neki. Odaáll egy rendőrnő mögé, aki éppen a nem tudom én, a rendszámot jegyzi föl, és odaáll mögé, és ilyen kúró mozdulatokat tesz. És ez az ember lett Olaszországnak a miniszterelnöke, és ez az ember lett az unió soros elnöke, és ez az ember lett a jobboldali politikának az új térfoglalója. Többek között annak összehetően, hogy ő volt az, aki meghirdette a Forza Italia mozgalmát, tehát a futball szurkolói kultúrát, ahol te azonosulsz a csapattal, ha jó, ha rossz, azt átvitte a politika. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. De az Orbán ezt vásolta, átvitte a politika világára, ahol neked akkor is azonosulnod kell egy párttal, tök mindegy, hogy mi a politika, mert te identitás alapon válasszál pártot, és ne a pártprogram alapján, és innentől kezdve már egy hajrá, vagy egy igen, folytatjuk, vagy bármi, az már elég ahhoz. És hát az Orbáni politika az lényegében, mert már tök mindegy, hogy mi a pártnak a politikája, én fideszes vagyok, ez egy identitás, és én azonosulok ugye Orbán Viktorral, aki Berlusconit követte, aki meg követett korábbiakat, tehát mondjuk Charles Foster Kane-nek az ambícióit. Visszatérve a kommunikációs húzásokra, amiket gondolom, hogy ők úgy olvastak, hogy az egyik oldalra jellemző, a másik a másikra. Itt a demokrata jelölt, ő egy ilyen kedves öreg riporter bácsi, aki sose mondana ugye rosszat, és így mond rosszat. Ő azt mondja, hogy ő igazából nem is érti, ő nem akar rosszat mondani, de hát a tisztelt jobboldali jelölt az érzelmekre hat, és meg kell hagyni, hogy ebben nagyon jó, tudod, elismer, miközben vádol, de ugyanebben az interjújában említi a kénszagot, csak úgy száll azért ki belőle, hogy a vége az egy ilyen elismerés. Mint egy Charles Foster kénszagot érzünk ebben. Most ezzel szemben van ez a jelenet, amikor végre bejut ez a veteránnak tűnő, de egyébként közel-keleti származású ilyen újságíró, hogy interjút készítsen, és akkor ő ráönti a kellemetlen kérdéseket a szenátorjelöltre, Bob Robertsre, miközben az próbál kislisszolni valami hátsó kijáraton, de tudod, pont a testőrsége annyira balfék, hogy nem találja meg az épületen belül a megfelelő útvonalat, és egyre feszültebb a helyzet, a kamerák követik. És érdekes, hogy amint kellemetlenné válik a helyzet, ez a jobboldali politikus azonnal az objektivitást kéri számon az újságírón. Tehát, hogy azt jelenti az objektivitás, hogy velem értsél egyet. És érdekes, mert nálunk ez egy baloldalon alkalmazott dolog, hogy objektivitást kér számon. És aztán azt mondja, hogy nem nyilatkozok ilyen sajtónak. Na ez mondjuk, hogy jobboldali oldalon elinduló fordulat volt nálunk. Én csak azért, de aztán nem biztos, hogy igazam van, hogy az objektivitás számonkérése az nálunk balos, itt pedig egy jobbos, de ha ez így van, akkor azért figyeljük meg, hogy ezek szerint ezek kis fegyverek, ezek kommunikációs fegyverek, amiket mivel mi importáljuk a külföldi politikát, hiszen ott már annyi minden megtörtént, hogy még mindig akad olyan lap az ő történelemkönyvükben, amit a következő, amire a következő választási kampányt fel lehet húzni, hogy hát az az oldal tulajdonítja el azt a fortét, amelyiknek előbb jut eszébe, vagy előbb nézett utána, hogy jaj, hát mi még objektivitásra, gyerekek, még soha nem is hivatkoztunk, amikor nem akartunk válaszolni. Hát akkor ezt kezdjük el mi. Jaj, mi meg még sosem mondtuk azt, hogy bizonyos médiumoknak nem kell nyilatkoznunk, mert ők hitelüket vesztették, hát akkor ezt megkezdjük el mi. Itt a konszenzusok felmondása zajlik. Ja, az is egy konszenzus volt, hogyha egy újságíró kérdez, tök mindegy, hogy miféle újságíró, annak válaszolni kell, mert te egy közszolga vagy, az meg egy újságíró. Ez egy konszenzus volt. És aztán jött ez a fajta magatartás, mint egy a média és a hatalom közti minimális konszenzusnak a felmondása, hogy bármikor, amikor kellemetlen kérdést kapok, nem a kérdésre válaszolok, hanem a kérdezőnek, a kérdezőt kérdőjelezem meg, a kérdezőt vitatom el, azt mondom, hogy ez egy fake news média. Ez nem hiteles média. És ennek én nem nyilatkozom, mert ha nyilatkoznék neki, hazugsággá torzítaná, deformálná azt, amit én mondok neki, kvázi asszisztálnék az igazság kiforgatásához. A legtöbb, amit tehetek a nyilvánosságért, hogy nem nyilatkozom neki, és ezáltal kvázi kirostálom a kapitalizmus erejével. Mint egy perifériára szorítom, azt mondom, hogy te nem vagy érvényes kérdező, ennek megfelelően te nem érdemelsz választ, ezzel szolgáljál az olvasóidnak, ja, hogyha tőled nem jutnak válaszokhoz, majd valaki mást keresnek, pont ezt akartam. Ő nem az átlagembert képviseli, hanem az üzleti érdekeket. Fető disznó az ország székele. Csak saját maga és a pénz érdekli. Ezért vagyok itt. Valamit csak tenni kell. Csak a hagyományos amerikai értékekről, de még nem árult el, mire gondol. Mint a hagyományos amerikai érték lenne a bizalmatlanság, a mahóság. Azokat nevezi ki bűnbaknak, akikről tudja, hogy nem fognak reagálni. Szerinte valamennyi problémáknak a társadalom peremén élők az okai. Mintha a nőt hibáztatna az erőszakért, vagy a halottat a gyilkosságokért. Én úgy tanultam, hogy a hagyományos amerikai értékeknek van valami közük a jósághoz, az egyenlőséghez és a szelítséghez. Hagyjuk az emberi jogokat, hagyjuk a nők jogait, hagyjuk a hajléktalanokat, ezt mind elfelejthetjük. Zsebre fogják tenni a mi pénzünket is, és felhasználják a saját céljaikra. Roberts nem az embereket képviseli, hanem saját magát és azokat, akik nagyját tették. Egy darab marha húsra emlékeztet a hentes kirakatában. Mindig azt csinálják, hogy a szép darabot felül, de teszik a pénzeseknek. De a szép darab alatt mindig bűzlik valami. Ezt a filmet, a Bob Roberts című 92-es filmet, valamint mondjuk a Halott ember című síralomház drámát megnézve. A Dead Man Walking, ez a Ments meg Uram magyar címmel. Ez a címe, igen. Igen, mert a Halott ember az egy Jim Jarmusch film. Ezek alapján akár a 90-es évek Orson Welles-e is lehetett volna Tim Robbins, akit ehhez képest romantikus vígjátékokban, komédiákban, tucat szerepekben alkalmaztak, és ez megméri Hollywoodot, hogy egy ilyen szintű zsenit milyen szerepre tartott alkalmaztak. Azért szerintem a Nagy Hal az egy olyan történet, aminek a mesén kívül sokkal nagyobb tanulsága van, és a Shawshank Redemption az pedig nem is tudom, tudod, az meg hát egy olyan figyelemmel fordít a szerző felé, segítsetek a horror szerzővel, Stephen King felé, hogy nocsak, akkor én itt valakit egy skatujába zártam. Hát igen, de a helyzet az, hogy... De mindkettő romantikus egyébként. Igen, hogy későn jött alkotó, vagy rossz kor, tehát egyszerűen Hollywoodnak rossz időszakában, abban az időszakban, amikor a szórakoztatás kiszorította a katarzist. És a Tim Robbins a 90-es években egy jelzőfény volt, és az a jelzőfény nem kellett a demokrata párti Amerikának. Lehet, hogy korán jött egyébként, mert a Michael Moore helyett is jöhetett volna éppen. Hát igen, bejebb lennénk. bár a 80-as évek végén tűnt fel a Michael Moore a Roger és Ian című filmjével, ami kifejezetten Detroitról szólt, Michiganről, és arról pont a rozsdővezetről, hogy hogyan tűnnek az autógyárak, hogyan zárnak be, és milyen munkanélküliség van, és végül elmegy a Ford központba, és megpróbálja számon kérni Michael Moore a Ford vezért. Még nem olyan típusú propagandát nyomott, mint amely ez eljutott a 90-es évek végén, 2000-es évek elén, sőt, hát a Michael Moore-nak a Trumpland című filmje az egyenesen nézhetetlen. És hát ez a Tim Robbinsban a baloldaliság és a kereszténység, ez a keresztény baloldaliság, ami amerikai kontinensen a katolicizmus keretei közt sokkal inkább meg tud valósulni, mint a protestantizmus keretei közt. Ugye Amerikában, az Egyesült Államokban az államvallás, az ez a nonkonformizmus, ennek megfelelően a katolikusok nem csak Latin Amerikában, hanem az Egyesült Államokban is jobbára baloldaliak, ez innen Európából nézve furának tűnik, de hát itt Európában meg pont azok voltak perifériára szorítva, akiknek át kellett kelniük az Atlanti-óceánon a vallásszabadságért, aztán ott ők lettek azok, akik a maguk vallásszabadsága mentén szorítottak ki minden mást. Akárhogy is ateista, militáns ateista, és az ateizmusával eszmét és világot formálni vágyó demokrata szellemmel szemben a demokraták ekkoriban kezdődött a Clinton éra, választhatták volna akár ezt a baloldali keresztény szellemet. Hát ez nem így lett. És ez tulajdonképpen egy holtággá vált, amiből nem lett politika, amiből nem lett identitás, pedig ha lett volna, hát alig ha zajlott volna le a jobb oldalon ez a radikális fordulat.